NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. Hele goedemiddag, komend uur in Nieuws & Co. Het spreiden van uitgestelde zorg, zoals operaties over het land, zorgt voor gemengde gevoelens bij de beroepsorganisatie van de verpleegkundigen. Ik spreek ze zo. En ondernemers die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis worden opnieuw geholpen door de regering. Daarover al meer in het NOS-journaal. Jan van der Putten. De steunmaatregelen voor noodlijdende bedrijven worden verlengd met 3 maanden. Dat hebben de ministers Hoekstra, Koolmees en Blok bekendgemaakt. Het kabinet trekt 6 miljard euro uit voor de verlenging van de TOZO, NOW en TVL-regelingen. Naast die regelingen komt er ook meer tijd voor bedrijven om belastingschulden af te lossen. Pas in 2026 hoeven de openstaande bedragen betaald te zijn. Volgens minister Hoekstra gaat het de goede kant op met de economie, maar is de financiële steun nog wel nodig. Het neemt niet weg dat heel veel bedrijven en heel veel mensen, heel veel werkenden nog in onzekerheid verkeren. En we willen hen helpen om de overgang te maken naar weer een zelfstandig draaiende economie. En dat is ook de reden dat we het steunpakket verlengen. En naast de verlenging van die pakketten worden de criteria voor de TVL en NOW-regelingen aangepast, waardoor meer bedrijven ervoor in aanmerking kunnen komen. Bij het RIVM zijn afgelopen dag bijna 3500 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er ruim 650 meer dan gisteren. En het is ook meer dan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen. Maar het is wel een daling ten opzichte van de week daarvoor. In de ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten met ongeveer 100 afgenomen, tot ruim 1500. En van die patiënten liggen er 541 op de intensive care. In 2 regio's is het coronaveiligheidsrisico verlaagd van zeer ernstig naar ernstig. Dat zijn de regio's Zaanstreek-Waterland en Gooi- en Vechtstreek. Daar gaat het wat beter met het aantal positieve tests en de ziekenhuisopnamen. In de rest van het land geldt nog altijd het hoogste veiligheidsrisico zeer ernstig. Volgens minister Slob kunnen de scholen in het voortgezet onderwijs maandag veilig weer open. Ook als niet alle leerlingen en docenten 2 keer per week een zelftest doen. Slob zegt dat het in principe genoeg is als de helft meedoet. Het Westen moet veel meer druk uitoefenen op het regime van president Lukashenko. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya zegt dat tegen de NOS. In het oosten van Congo groeit de angst voor een nieuwe uitbarsting van de Nyiragongo. Toen die vulkaan eind vorige week uitbarstte, sloegen duizenden inwoners van de stad Goma op de vlucht. Veel mensen zijn net weer terug. Farmaceut Janssen kan de levering van alle bestelde coronavaccins aan de EU over het tweede kwartaal niet langer garanderen. Dat zegt het bedrijf tegen de NOS. Er zijn problemen met de productie in de Verenigde Staten, zegt redacteur Mitchell van der Klundert. Er is een fout gemaakt bij de productie in Amerika, bij de vaccins. En die vaccins zijn wel al naar Europa verscheept, maar die liggen hier dus nu te wachten in de afwachting van onderzoek, ja, of daar toch iets mis mee is, of dat het toch naar buiten kan komen en gebruikt kan worden. Dus ja, dat onderzoek loopt eigenlijk nog. Janssen zou 55 miljoen coronavaccins leveren, waaronder 3 miljoen vaccins voor Nederland. Een deel daarvan is er al of wordt nog wel geleverd, maar de kans lijkt klein dat de overige 1,8 miljoen vaccins voor eind juni geleverd kunnen worden. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht eind juni nog wel alle vaccins van Janssen te kunnen krijgen. Defensie gaat de GGD Gelderland Midden helpen bij het vaccineren tegen corona. Vanaf maandag helpen in eerste instantie 16 militairen mee op vaccinatielocaties in Arnhem en Barneveld. Sinds januari zijn 1000 militairen beschikbaar voor test- en vaccinatielocaties. Het is nu voor het eerst dat militairen gaan helpen met vaccineren. En het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. En op veel plaatsen is er kans op dichte mist. Morgen overwegend droog, met zon en wat bewolking. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. Zaterdag meer zon en wat warmer. Ja, heel fijn. Dankjewel, Jan. En op de weg, Dennis Mooi. Goedemiddag, hoe is het daar? Hele goedemiddag. Er staat 150 kilometer file. Voornamelijk files in de regio Rotterdam en in het zuiden van het land. Er zijn weinig bijzonderheden. De meeste vertraging heb je op deze wegen. Na A16 van Breda naar Rotterdam wordt knooppunt Terbrechtseplein een kwartiertje extra vanaf knooppunt Ridderkerk. Op de A59 Den Bosch-Zierikzee tussen de afrit voor Dussen en knooppunt Hooipolder een kwartier vertraging. En op de A79 Maastricht-Heerlen tussen Meersen en Hulsberg 3 kilometer. En de vertraging is voor die afrit Hulsberg zo'n 25 minuten. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. Zit ik te luisteren naar In de Middag op NPO Radio 2... Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn. Onze concurrent. Huh? Nee joh, op zo'n grote landelijke zender? Hoe heeft ze dat gefixt? Ja, misschien moeten we ons daar eens op focussen. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Schieten! Goal! Het voetbalbeleefje waar jij bent. Met een LG 55-inch 4K-tv. Nu van €555 voor €444. Of een Sony 55-inch 4K-tv. Nu van €899 voor €788. Scoor snel bij Mediamarkt of op mediamarkt.nl. Daar gaan ze. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Win je aankoopbedrag terug met je voetbalkennis. Ga naar mediamarkt.nl/promopool. NPO Radio 1. NOS NTR. Bedrijven zijn weer in staat om zelfstandig omzet te genereren. En steun zal dus minder nodig zijn. Dat neemt niet weg dat heel veel bedrijven en heel veel werkenden nog in onzekerheid verkeren. En we willen hen helpen om de overgang te maken naar weer een zelfstandig draaiende economie. Demissionaire kabinet steunt bedrijven en zelfstandigen nog met eens 3 maanden. Daarvoor trekt het €6 miljard uit. Lara Rensen. Ja, dat hoorden we zojuist op een persconferentie waarin de verlenging van het steunpakket is aangekondigd door Wouter Koolmees, Stef Blok en Wopke Hoekstra. Je hoorde hem al eventjes. Ze zijn net een paar minuten klaar. Politiek verslaggever Roel Bolsius heeft het in zijn geheel voor ons gevolgd. Roel, het demissionaire kabinet heeft dus besloten de steun aan de economie met nog eens 3 maanden te verlengen. Waar hebben we het dan over? Ja, dan hebben we het over de maatregelen die al zo'n 1,5 jaar aan de economie worden gesteund. Dan hebben we het over de belangrijkste maatregel, de loonsteun, de NOW voor bedrijven met groot omzetverlies. Dan kunnen ze een tegemoetkoming krijgen in de loon die ze betalen aan de werknemers. Ze kunnen een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten om de energierekening of de huur door te blijven betalen. En voor ZZP'ers wordt ook de TOZO verlengd. Nieuw is dat bedrijven uitstel krijgen om hun belastingschulden terug te betalen. Want een van de maatregelen die getroffen was dat bedrijven nu eventjes geen belasting hoeven te betalen als het niet lukt. Dat moeten ze op een later moment wel doen. En de termijn om dat terug te betalen is dus 5 jaar verlengd. En vanaf 1 oktober hebben ze dus 1 oktober 2022, dus dat is volgend jaar pas, hebben ze 5 jaar de tijd om dat te betalen. En in de tussentijd loopt de belastingschuld niet heel erg extra op, want de rente op die belastingschuld die wordt naar 1% gedaan en dan pas stapsgewijs naar het oude niveau van 4% omhoog gedaan. Aha, kijk eens aan. Hey, blijf even bij ons, Roel, want we gaan naar een ondernemer. Veel ondernemers die steun krijgen van de overheid worstelen nog met die schulden die ze tijdens corona hebben opgebouwd. Dat ze nu langer de tijd hebben om belastingschuld terug te betalen geeft ze natuurlijk wel wat lucht, maar daarmee zijn ze er nog niet. Verslaggever Charlotte Waaiers ging langs bij horecaondernemer Twana. De eerste broodjes zitten al in de oven en de eerste friet al in de frituur voor de lunch. We zijn al enthousiast begonnen. De terrassen zijn open, dus we hebben eerste gast al op terras. Met uitzicht op de IJssel. Hoeveel mensen zitten er normaal gesproken op het terras? Op normaal gesproken, we hebben door de hele dag heen rond de 200 mensen. Alleen ja, nu je ziet het, vier tafels. Twana, u bent de eigenaar van de Berenrestaurant in Capelle aan de IJssel. Ja, in 2019 in de zomer hier is het speciaal voor ons gebouwd. Dus het hele gebouw, alles wat we hier zien, is eigenlijk redelijk nieuw? Ja, je gaat 2 miljoen investeren. En na 5,5 maanden moesten we de deuren gaan sluiten. Met 46 personeel op payroll. Dat is heel 46 extra. Mensen? Klopt. U kunt dus langzaam weer omzet draaien, maar u zit, neem ik aan, nog met schulden ook. Hoeveel belastingsschuld heeft u op dit moment? Ja, we hebben op dit moment ruim 1,5 ton belastingsschuld vanaf de lockdown 1 opgebouwd tot nu. Nou is net besloten dat u later mag beginnen met terugbetalen van die schuld. En u mag er ook langer over doen. Maar wat nou als dat niet was gebeurd? Wat had het dan voor u betekend? Ja, dat is heel simpel. Deuren sluiten. Natuurlijk, we hadden gehoopt dat het helemaal kwijtgescholden zou worden. Maar ja, dat is helaas niet. En nu gaan we kijken, net zoals altijd, creatief denken. Hoe gaan wij dat oppakken als ondernemers? Begrijpt u wel dat kwijtschelden misschien ook niet helemaal eerlijk zou zijn tegenover ondernemers die wel alles hebben afbetaald? Deels wel en deels niet. Kwijtschelden is altijd natuurlijk beter geweest voor iedereen. Want dan kan je frisse start en een goede start weer maken als ondernemers. En dit gaat eigenlijk nog maar om een klein deel van uw schuld. Want het grootste deel bij u zit bij de banken. Dat is 10 keer zoveel als uw belastingsschuld. Precies, om precies te zijn 10 keer meer dan de belastingsschuld, ja. En wat gebeurt daar nu mee? Ja, daar lopen ook gesprekken. De banken hebben ergens de lockdown eigenlijk fijn goed meegewerkt. Alleen dit keer doen ze heel erg moeilijk. Wat bedoelt ze? Ze willen de uitstellen niet meer geven en de termijnen willen ze niet verruimen. En ik hoop dat er daar ook iets aan gedaan wordt. Ook al mag u er langer over doen, u heeft straks toch nog wel veel tijd nodig om al die schulden af te betalen. Heeft uw bedrijf dan nog wel bestaansrecht, denkt u? Jazeker, dat wel. Alleen natuurlijk gaan wij nu de hele zware tijden in. We moeten eigenlijk na al die ellendes als voorbij is van de corona, dan weten we pas eigenlijk wat voor effect dit heeft op de economie. En dan weten we hoe wij dit moeten oppakken en oplossen. Want u verwacht dat er nog wel veel ellende komt? De ellende zijn nog niet begonnen. Zeker, dat komt nog. Begrijpt u dat er mensen zijn die zeggen, we vinden dat de steun moet stoppen als straks de beperkende maatregelen ook ophouden? Op het moment dat wij volledig kunnen ondernemen, hebben we ook geen economische crisis meer door de corona. Dan begrijp ik wel dat alle steun mag gestopt worden. Goed, dat was horecaondernemer Twana, die het nog goed kan gebruiken. Dus terug naar Roel Bolsius, onze verslaggever in Den Haag. Veel bedrijven zijn blij met de verlenging van de steun, zoals zojuist aangekondigd. Aan de andere kant komen er vanuit economen ook wel kritische geluiden over de steun, ook steeds vaker. Hoe lang wordt ermee doorgegaan? Is daar iets over gezegd? Jazeker, het is ook wel een dilemma, zeggen de 3 ministers. Het makkelijke antwoord is, je moet er niet te vroeg mee stoppen, maar ook zeker niet te laat. Wanneer is dat moment? Ja, dat weten ze zelf ook niet. Maar ze zeggen, het zijn onzekere tijden die eraan komen. De maatregelen zijn nog steeds van kracht. Je moet nog steeds 1,5 meter houden. Bovendien zijn het steunmaatregelen die meebewegen met de economie. Als je meer omzet maakt, krijg je minder steun. Dus de staat loopt ook niet een enorm groot financieel risico. Dat heeft de doorslag gegeven om toch de steun met 3 maanden te verlengen. Maar het moet inderdaad wel een keer stoppen. Hoe doe je dat? Hoe ontmantel je die steunpakketten? Daar verschillende meningen over. Sommige economen vinden dat je eigenlijk nu al niet die steun had moeten verlengen. Zo ook de directeur van het Centraal Planbureau, Pieter Hazekamp. Ik sprak hem afgelopen dinsdag. Ik heb eerder gezegd, ik ben niet voor een voortzetting onverkort van het huidige steunbeleid. Maar ik denk wel dat er behoefte is aan een voortzetting van steun vanuit de overheid gericht op herstel. En daar zal de komende tijd echt nog wel wat aan moeten gebeuren. Want er zijn gewoon bedrijven en bedrijfssectoren die zwaar geraakt zijn door de crisis. En waarvan je niet wil dat die door de schuldenlast die is opgelopen alsnog omvallen als ze in wezen levensvatbaar zijn. U zegt inderdaad gericht op herstel. Wat zou iets kunnen zijn wat echt gericht is op herstel? Nou, dan zou je bijvoorbeeld moeten denken aan dingen als gerichte schuldkwijtschelding voor bedrijven die in zichzelf levensvatbaar zijn, maar door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Zo'n generieke kwijtschelding van schulden. Hè? We hoorden dat ook al de ondernemer Twana zeggen. Zit dat erin, denk je? Nee, vooralsnog niet. We vroegen het net nog aan de minister van Financiën, aan Hoekstra. En luister maar wat hij zegt. In de kern hebben we gezegd, wij vinden het logisch om wel veel meer te doen op het gebied van de fiscaliteit als het gaat om uitstel. Maar afstel is ook weer niet redelijk naar al die ondernemers. Het zijn er een heleboel geweest die het afgelopen jaar juist heel hard die schulden hebben afbetaald. Dus laten we nou coulant zijn in de afbouw. Dat geeft in de kern gezonde ondernemingen ook echt de kans om door te starten. Maar terwijl de ene ondernemer heeft gezegd, ik betaal nu al mijn schulden af, dan dat tegen de ander te zeggen, ja, maar nu schelden we het kwijt, dat is ook niet redelijk. Ja, je hoort het. Bedrijven hoeven niet te hopen op een generieke kwijtschelding van de schulden. Dus het blijft voor veel ondernemers de komende tijd echt nog wel worstelen. Op de korte termijn zullen ze geholpen zijn met die verlenging van 3 maanden van het huidige steunpakket. Goed. Dankjewel, Roel Bosjes. Nog even naar de files. Dennis, mooi. Het valt reuze mee. Er staan dan wel 38 files, maar de meeste leveren echt niet meer dan een minuutje of 5 vertraging op. Dit zijn de wegen, het grootste knelpunt. A15 vanuit Rotterdam naar Gorinchem, een kwartiertje vertraging tussen Ridderkerk en Sliedrecht-Oost. En A59 Den Bosch, Zierikzee voor knooppunt Hooipolder, een kwartier vertraging. En A79 Maastricht-Heerlen tussen Meers en Hulsberg, 20 minuten extra. Tja, hoe grillig corona kan zijn, bewijst het verhaal rond Tui. De reisorganisatie haalt 1200 klanten terug. Die zitten nu op de Griekse eilanden Rodos, Kos en Karpathos. Het reisadvies voor die eilanden wordt zondag aanstaande weer op oranje gezet. Dat is al bekend, omdat het aantal coronabesmettingen daar flink is toegenomen. Nog geen 2 weken geleden werd juist besloten dat vakanties naar Griekenland wel weer konden. Mensen die hebben geboekt, die krijgen hun geld terug. En studenten zijn het afgelopen jaar iets minder gaan drinken en minder ecstasy gaan gebruiken. Wel bloden ze meer tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit onderzoek onder studenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik denk dat dat toch te maken heeft grotendeels met verveling. Hè? Dus dat je gewoon bij elkaar zit in zo'n studentenhuis, je kan niks. Ja, wat ga je dan doen? Dan ga je blowen. Niet allemaal hoor. Er zijn ook heel veel die andere dingen zijn gaan proberen. 60% van de studenten bloot wel eens. De helft daarvan doet het minimaal 1 keer in de week. En demissionair minister Grapperhaus laat nog een keer bekijken of het echt noodzakelijk is om de vrijwillige brandweer in Nederland minder taken te geven dan de beroepsbrandweer. Dat laatste zou moeten vanwege een Europese richtlijn waarin staat dat gelijk werk gelijk betaald moet worden. Veel brandweermensen zijn tegen die veranderingen. En nog dit jaar moeten veel van de naar schatting 140.000 uitgestelde medische ingrepen worden ingehaald. Het gaat vooral om niet-acute operaties aan bijvoorbeeld knie of heup. En het gaat om sterilisaties. De spreiding van patiënten over het hele land is daarvoor nodig. En hoe sneller hoe beter, zegt demissionair minister Tamara van Ark. Het is zo erg van belang dat mensen het liefst dit jaar al weten dat ze hun inhaalzorg kunnen krijgen, zodat we ook gewoon dat aan hen kunnen bieden. Want die duidelijkheid hebben mensen gewoon nodig. Ik heb zoveel mensen gehoord en gesproken die zeggen van hoe zit het voor mij? Het is keer op keer uitgesteld. Hoe gaat dat nu verder? En we hebben gezegd met de toezichthouders, de zorgverzekeraars, de medisch specialisten, de verpleegkundigen, de mensen in de zorg. Dit blijven we samen doen. En daar is dit plan voor. Erop gericht om de mensen die zorg nodig hebben duidelijkheid te geven. Maar ook gericht op de mensen die in de zorg werken. Want die hebben natuurlijk het afgelopen jaar verschrikkelijk hard gewerkt en nog steeds. Ja, het zou dus duidelijkheid moeten geven voor die mensen die naar het ziekenhuis moeten en voor de verzorgenden. Bianca Buurman, voorzitter van beroepsorganisatie VNVN, Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van de ideeën van demissionair minister Van Ark? Nou, enerzijds natuurlijk ontzettend belangrijk, wat wij als verpleegkundigen ook heel goed herkennen, hè, is dat die inhaalzorg gedaan moet worden, dat er nog heel veel mensen wachten op een operatie. Dus ontzettend belangrijk dat voor hen duidelijkheid komt. Waar wij wel voor willen waarschuwen is dat het echt een uitdaging wordt om dat allemaal in 2021 te doen. We komen net uit de derde golf. We zitten in een situatie waarbij iedereen ontzettend veel gewerkt heeft. En wat we vanuit het perspectief van verpleegkundigen zien is dat er ook hersteltijd nodig is om ervoor te zorgen dat we op de lange termijn ook iedereen de zorg kunnen bieden die nodig is. Dus ja, belangrijk, maar ook wel echt aandachtspunten of we dat goed kunnen realiseren. Een van de kernen van het plan van Van Ark is dat de zorg gespreid zou kunnen worden. En ik kan me voorstellen dat het niet in alle regio's even druk is geweest. Is dat inderdaad een interessant gegeven? Dat die zorg, dat dus iemand voor een knieoperatie niet naar Zeeland gaat, maar ik noem maar iets, naar Groningen. Ja, ik denk dat dat een goede optie zou kunnen zijn. Wat je dan wel wil doen is dat samen met patiënten bekijken van ja, wat mogelijk is in de eigen regio. Vaak is het heel veel fijner om dat dicht bij huis te hebben. Maar als dat niet kan, dan zou je ook kunnen zeggen van ja, op welke plek zou dat dan wel mogelijk zijn en willen mensen dat? Dat is een mogelijkheid om op die manier de zorg te spreiden en ook de druk te spreiden. Dus dat kan een heel goed idee zijn. Over het aantal opnames, dat neemt echt enorm af op dit moment, zowel binnen als buiten de IC. Maakt dat het ook misschien wel makkelijker om uiteindelijk die zorg, die inhaalzorg, binnen een jaar in te halen? Ja, die COVID-zorg die kwam natuurlijk bovenop alle zorg die normaal geboden wordt. Wat je zag in de afgelopen tijd is dat ook minder zorg dan geboden werd. Dus minder operaties konden plaatsvinden. We staan nu eigenlijk... de aantal COVID-patiënten wordt nu inderdaad steeds minder. Nog steeds hebben we wel 500 patiënten op de IC liggen met COVID. Maar dat geeft nu weer ruimte om ook andere zorg te doen. Tegelijkertijd horen wij ook wel... we zijn eigenlijk nog steeds in opgeschaalde toestand. Het is niet zo dat we al op normaal niveau zitten. En daar moeten we ook naartoe terug. En dan kijken hoe we al die inhaalzorg en de gewone zorg... die ook natuurlijk gewoon doorgaat. Hè. Ook nu zijn er straks mensen weer die operaties nodig hebben... hoe je die samen kan bieden. Mm-hmm. Want hoe zit het met de verpleegkundigen? Kunnen zij nog vakantiedagen opnemen? Wat hoort u om u heen? Nou... in de afgelopen periode, zeker rondom de meivakantie... hebben we wel gezien dat er weer extra gewerkt moest worden. Dus ja, zeker met kerst en in de afgelopen periode was dat heel lastig. Nou kan je voor een korte periode wel zo'n drukte aan. Maar wat er vaak ook bovenop is gekomen... is dat mensen nog ook allerlei traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Wat we wel horen is dat echt de psychische belasting... dat die ontzettend hoog is en dat... Ja, waar wij ons zorgen over maken is van als nu zeg maar de druk wat afneemt en de realisatie komt, wat is er nou eigenlijk allemaal het afgelopen jaar gebeurd? Dat dan ook de uitval groter wordt. We zien nog steeds dat het ziekteverzuim hoog is, ook het langdurig ziekteverzuim. En die hersteltijd, die zien we echt dat dat nodig is om er ook voor te zorgen dat we op lange termijn echt iedereen ook de zorg kunnen bieden die nodig is. Ja, en dat is eigenlijk een hele onzekere factor die u nu omschrijft. Hè? Dat u niet weet wat er met verpleegkundigen gaat gebeuren vanwege wat ze mee hebben gemaakt. Ja, nou, het is een ongekende crisis geweest. Natuurlijk, zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. En voordat de COVID-pandemie begon, stonden we al onder hoge werk. We hadden al te maken met hoge werkdruk. Het is ook niet zo dat we allemaal daarvoor al heel erg uitgerust en veel collega's hadden. Dan heb je een jaar lang in crisistijd of in crisissituatie moeten werken. Dus absoluut een onzekere tijd en ook nog heel moeilijk om te zien zeg maar, wat dat op de langere termijn voor effecten gaat hebben. Dus dat is een onzekere factor waardoor wij het ook wel heel belangrijk vinden dat we dat herstelplan, dat er echt komt. Dat we mensen voldoende tijd geven. Maar uiteraard kijken wij ook heel erg vanuit patiëntenperspectief mee van wat kan wel. Dus u bent zo constructief mogelijk. Wat is uw boodschap aan Van Ark? Ik denk dat het belangrijk is om iedereen goed te helpen. Wel realistisch te zijn over wat er mogelijk is. Dat herstelplan ook te realiseren. En dat we ook met elkaar ook naar de lange termijn oplossingen moeten kijken... voor de tekorten aan verpleegkundigen. Fijn dat u ons even te woord wilde staan. Bianca Buurman, voorzitter van de beroepsorganisatie VNVN. Door naar de Giro. De langste etappe stond vandaag op het programma. 231 kilometer. Sebastian Timmerman. Het was een heuvelachtige finale. Hi, was die ook spectaculair? Wel als het gaat om de kopgroep, maar niet als het gaat om het peloton. Want dat komt nu eigenlijk in een gezapig tempo over de streep. Tenminste nu zo'n beetje over de streep aan het einde van deze langste etappe. Inderdaad in de Stradella. Terwijl de kopgroep, de winnaar van de etappe, al 23 minuten ruim binnen is. Maar geen enkele van de 23 koplopers was een bedreiging voor Egan Bernal. De Colombiaan in het roze komt nu met zijn ploeggenoot en de rest van het peloton over de streep. Nadat hij gisteren dus tijd verloor, is er vandaag geen aanval gepleegd op de Colombiaan. Die kwetsbaar oogde. 23 man dus maakte de dienst uit vandaag. Eén Nederlander zat er in die kopgroep, Wesley Kreder. Maar toen het spel ontbrandde in de slotfase, die heuvelachtige slotfase, moest Kreder er wel als eerste af. En hij is ook als 23ste uiteindelijk geëindigd. Op een minuut of 7 van ritwinnaar Alberto Bettiol. De Italiaan, winnaar van de Ronde van Vlaanderen van 2 jaar geleden. Soleert na de overwinning. Is alweer de 10e ritwinnaar in deze Ronde van Italië die overblijft uit een kopgroep. Het is echt een Ronde van Italië voor aanvallers deze editie. Bettiol die slaagde erin om in de slotfase Remy Cavagna te achterhalen. Dat is een hele sterke tijdrijder uit Frankrijk. Ik dacht eigenlijk toen Cavagna op een gegeven moment een voorsprong had van een halve minuut, dat hij op weg was naar de ritzege. Maar hij werd dus achterhaald door Bettiol, die ook goed kan tijdrijden. En vervolgens rijdt Bettiol dus solo naar de ritzege. Voor de Italiaan Conzoni en Nicholas Roach uit Ierland eindigt op de 3e plaats. Morgen, zaterdag en zondag, dan moeten Bernal en alle andere klassementsrenners weer aan de bak. Want dan wordt de Giro beslist met 2 bergritten en zondag de tijdrit. NPO Radio 1. Nieuws en Co. 6 minuten voor 5:30. We kunnen vanaf 5 juni, als het goed is, weer naar de bioscoop. Maar is er dan iets te zien in de bioscoop? Deze film bijvoorbeeld. 3 airborne divisions. 35,000 men in military aircraft would have landed in Holland, 64 miles behind enemy lines, with one objective: to put an end to the dark tyranny that has held Europe in its grip for nearly 4 years. De Slag om de Schelde, een van de duurste Nederlandse producties ooit. Hélène de la Vita is de producent. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie waren in december al in première gegaan en toen ging het mis, hè? Ja, toen ging het heel erg mis. Op de dag van de première werd het afgeblazen. Toen kwam er opeens een extra persconferentie en we stonden in Zeeland in een mooi pak. Iedereen zou komen en het werd allemaal afgeblazen. Is dat inmiddels verwerkt, dat gevoel van teleurstelling? Ja, dat was eigenlijk vrij snel verwerkt. Want ja, die film die blijft goed, die verandert niet. En iedereen heeft met de crisis te maken. Dus wij ook als filmmakers. En natuurlijk hadden we groot en meeslepend met deze film met de kerst uitgewild. Maar ja, dat zat er nou even niet in. Maar ja, des te meer vreugde nu en verheugen ons enorm op het moment dat we uit kunnen. En dat is dat komt heel erg naderbij. Ja, kijk, daar zegt u wat. Want we mogen op 5 juni weer naar de bioscoop. Komt de film terug? De film komt zeker terug. Sterker nog, wij willen zo snel mogelijk uit. Dus als het de vijfde is, dan gaan wij de vijfde meteen in de bioscoop. Ook de exploitanten, dus de bioscopen, die dragen de film groot. Dus we gaan in meer dan 160 bioscopen uit. En als het aan ons ligt, dan zullen we zelfs de vierde om 12 uur 's nachts in de bioscoop gaan. En de deuren openen, zodat iedereen deze film kan zien. Want u wilt echt in één keer die film aan het Nederlandse publiek tonen. Dus het liefst op 160 plekken tegelijkertijd en zo vroeg mogelijk. Jazeker, dat is natuurlijk wat elke filmmaker wil. En zeker bij deze film, dit is een hele grote film waar we allemaal heel trots op zijn, waar iedereen natuurlijk heel lang al naar uitkijkt. Door de coronacrisis is het allemaal uitgesteld, maar iedereen weet dat de film komt. We hebben nu ook weinig concurrentie de komende tijd, omdat het zomer is en alle grote blockbusters die komen pas in het na de zomervakantie, in het najaar. Dus we zien nu een kans op de film waar iedereen nu op wacht om die nu meteen uit te brengen. Daarvoor hebben we natuurlijk ook de bioscopen nodig, want dat bepaal ik als producent natuurlijk geheel niet. Maar de bioscopen dragen de film, zoals dat heet. Dus we gaan in. Dus er zijn dus meer dan 160 bioscopen die de film willen draaien. Dus ja, dus. Dat willen we meteen doen. Ja, ik snap het wel. Maar heeft u ooit overwogen om, net zoals de film De Oost bijvoorbeeld, direct naar een streamingsdienst te gaan? Of is dat nooit een optie geweest? Nou, daar heb ik eigenlijk geen seconde over nagedacht. Deze film is echt een film die je in de bioscoop moet beleven. Die is daarvoor gemaakt. Natuurlijk kan je die uiteindelijk op een streamer zien. Dit moet echt in de bioscoop. We hebben gewoon gewacht tot de bioscopen weer open gaan. Dat moment is nu. Dus hij gaat gewoon eerst in de bioscoop en daarna zal hij te zien zijn op Netflix. En dan, u zegt het zelf ook al, de bioscopen die heeft u nodig, die dragen de film. Er is nog wel wat onduidelijk, hè? Hoeveel mensen mogen er straks in een zaal bijvoorbeeld? Waar rekent u op? Waar hoopt u op? Nou, ik hoop natuurlijk zoveel mogelijk. Kijk, ik heb nooit helemaal goed begrepen dat je wel naar IKEA kan en naar Albert Heijn, maar als je naar de bioscoop gaat, dan zie je mensen die zitten naast elkaar, praten niet, kijken recht vooruit. Mm. Dus de besmettingsgraad is laag. Hoeveel als je goed ventileert, tenminste. Want daar als je goed ventileert. Nou, ja. Als je die systemen ziet, vooral in de modernere bioscopen, die zijn echt supergoed. Maar goed, dat is techniek. Wij hopen natuurlijk op zoveel mogelijk. Maar ja, niemand weet het nog. We horen dat dus eigenlijk pas morgenavond. Ja, wat hoopt u te horen op de persconferentie? Nou, we hopen 30% of 50% van de bezetting. Of op 1,5 meter. Je hebt gigantische zalen in Nederland met 600 man. Dus dan kan je in ieder geval. Kijk, 30 man is natuurlijk echt bizar. Als je dat in een grote zaal ziet zitten, dat is echt bijna bespottelijk. Dus we hopen natuurlijk op meer, maar ik heb het helaas niet voor het zeggen. Nee. Nou, dat wordt dus hartstikke spannend morgen, die persconferenties. Hier live te volgen trouwens. Bedankt dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Hélène de la Vita, producent van De Slag om de Schelde. Goed, straks de Wit-Russische oppositieleider Tikhanovskaya hoopt dat de EU stevig doorpakt als het gaat om sancties tegen Wit-Rusland. Correspondent Kiesja Hekster sprak vandaag met haar. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Ontdek de BMW 2-serie Grand Coupé Business Edition op bmw.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Sleutelen aan jezelf is de normaalste zaak van de wereld onder millennials. Ik denk dat ik na mijn haaringreep ook iets zelfverzekerder over straat ga. Maar levert het ook financieel wat op? Je kan ermee mee verdienen met aantrekkelijkheid. Stand van Nederland, Generatie Next van Omroep WNL. Vanavond 10 over 10 op NPO 2. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horren. Hubo monteert een hor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1. Het is 17:30 geweest, het NOS-journaal. Jan van der Putten. De coronasteunregelingen voor bedrijven worden verlengd met nog eens 3 maanden. Het kabinet trekt er 6 miljard euro voor uit. En verder krijgen bedrijven meer tijd om belastingschulden af te lossen. Voor het eerst gaan militairen meeprikken op een coronavaccinatielocatie. Vanaf maandag beginnen de eerste 16 militairen op locaties in Arnhem en Barneveld. Twee regio's in Noord-Holland krijgen een wat gunstiger vermelding op het coronadashboard van de Rijksoverheid. In Zaanstreek-Waterland en Gooi- en Vechtstreek daalt het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnamen. En het reisadvies voor een deel van Griekenland wordt strenger. Zondag gaan de Zuid-Egeese eilanden met Rodos en Kos van geel naar oranje. En het aantal coronabesmettingen daar neemt toe. Dankjewel Jan. En op de weg, Dennis Mooi, hoe is het daar inmiddels? Nou, het valt reuze mee. Er staan dan wel 60 files, maar de meeste leveren niet meer dan een minuutje of 5 vertraging op. En er zijn een paar uitzonderingen. Bij Amsterdam loopt het vast op de A10 Oost richting de A10 Noord. Tussen Watergraafsmeer en Durgerdam heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een kapotte auto. Kwartiertje extra ben je kwijt op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Grijshoort en Heteren. En de A67 vanuit Eindhoven naar Antwerpen tussen knooppunt Leendeheide en Eersel staat 9 kilometer. Ook hier heb je een kwartier vertraging door een kapotte auto. En het weer, uiteraard. Marco Verhoeven is bij ons in de studio. Jan en ik zagen net toch echt een zonnetje buiten, maar die is alweer weg. Daar zou toch volop zon zijn nu, of? Nou, mijn moeder heeft altijd gezegd, een mooi gezegde, geduld is zulk een schone zaak. Oh ja, dat ken ik niet. Nee. Nou, maar het gaat wel op in dit geval. Ja. Nee, heel even wachten. Het komt wel. Duurt misschien een fractie langer, maar de eerste opklaringen zijn er wel, want je hebt inderdaad blauwe lucht gezien. En ik krijg altijd een heleboel foto's binnen die ik dan eventueel kan laten zien vanavond. En vooral in het westen en noorden, maar ook zelfs al in Brabant, komen inderdaad echt blauwe luchten voorbij. Er zijn nog wel plekken waar wat buien vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Maar dat trekt weg en die opklaringen gaan winnen, de wolken gaan oplossen. En in de loop van de avond wordt het op veel plaatsen gewoon ronduit helder. Vannacht ook, met weinig wind. Maar ja, het is natuurlijk wel vochtig geweest, dus dan gaat er wel mist ontstaan. Het is overigens ook een behoorlijk fris nachtje. Kan afkoelen naar 2 of 3 graden. Dus mochten er mensen in een campertje of een tentje vertoeven al op dit moment. Erbij. Ik zou er wel wat rekening mee houden, ja. Hey, en wat zien we dan daarna? Nou ja, goed, ik heb aangekondigd gisteren al dat het weer de goede kant op gaat voor de warmteliefhebbers en de zonaanbidders. Nou, dat gaat inderdaad ook gewoon door, dat gaat gebeuren. Morgen blijft het droog met zonnige perioden nadat die mist is opgetrokken. Dat gaat vrij snel. Er zullen best wel wat stapelwolken zijn, maar geen neerslag meer. En 16 tot plaatselijk al 20 graden. Die 20 graden is dan denk ik weggelegd voor delen van Oost-Brabant en Noord-Limburg. Nou ja, goed, en die temperatuur gaat nog wat verder omhoog in het weekend. Op zaterdag op veel plaatsen toch al wel tegen die 20 graden aan. En op zondag eroverheen, de dagen daarna nog steeds verder stijgende temperaturen. En we doen dat met een droge periode. Met veel zon, niet te veel wind uit een richting tussen noord en oost. Ja, het is echt, we slaan de lente niet helemaal over. Ik heb hier zo'n zin in. Ja, ik heb nog één opmerking. Niet over regen of zo? Nee, kijk. Over de zonkracht. Oh, kijk. Ja, want kijk, ons huidje is normaal gesproken begint ergens half april te wennen aan die zon. Dat doe je dan met een zonkracht 4. Dat is al wel stevig, moet je al rekening mee houden. Maar goed, daar hebben we nu natuurlijk nog niets aan kunnen doen. Omdat het gewoon koud geweest is en ja, de huid heeft nog weinig zon gehad. En dan beginnen we dus met dat gewenningsproces op het moment dat die zonkracht al 6 of 7 is. Ah. Dus heel goed smeren, want je verbrandt echt als een malle de komende dagen. Dankjewel, Marco. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Hallo, ik ben Ronald Loeven van Electroworld. Ik begrijp me al te goed dat de echte supporter deze zomer geen seconde van de wedstrijd wil missen. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Voor de beste deals op de beste tv's. Electroworld, mooi voor elkaar. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Dit is tot 6:30 Nieuws & Co. 6:07. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co hier op Radio 1. EU-landen reageerden geschokt op de kaping van het Ryanair-toestel en de arrestatie van journalist Protasevich in Minsk. Maar volgens de Wit-Russische oppositieleider Tikhanovskaya is dat niet zomaar gebeurd. President Lukashenko van Wit-Rusland denkt dat hij met alles kan wegkomen, zegt ze in een interview met de NOS. Maar опять же, я не хочу, чтобы вот это случай с самолетом рассматривался отдельно от всей ситуации в Беларуси, потому что то, что произошло, это результат безнаказанности режима. Correspondent Kiesje Hekster is in Vilnius, waar ze eerder vandaag sprak met Tikhanovskaya. Kiesje, ze heeft het over de straffeloosheid van het regime. Wat bedoelt ze daarmee? Volgens Svetlana Tikhanovskaya is er tot nu toe gewoon veel te weinig gedaan om Alexander Lukashenko een halt toe te roepen. Ze zei tegen mij, ja, er waren geen plannen, geen conferenties over de toekomst en de toestand in Wit-Rusland. Er waren wel solidariteitsverklaringen, maar daar bleef het bij. Verder is er gewoon niet zoveel gedaan. En volgens de oppositieleider heeft dat Lukashenko veel, te veel ruimte gegeven. Ze zei, hij dacht dat iedereen hem was vergeten. Hij dacht, ik kan doen wat ik wil. En dus ook Roman Protasevich en zijn vriendin Sofia Sapega ze arresteren als ik dat wil. Door een vliegtuig te dwingen een noodlanding te maken na een valse bommelding. En ze zegt net ook in het fragment hoorde je, die vliegtuigkaping die kan je niet loszien van alles wat er in Wit-Rusland gebeurt. En wat wil zij dat de EU doet? De EU heeft natuurlijk al wel het een en ander gedaan. Maandag hebben ze dat aangekondigd. Er kunnen geen vliegtuigen van de Wit-Russische luchtvaartmaatschappijen meer landen op Europese luchthavens. En andersom ook de Europese luchtvaartmaatschappijen die mijden Wit-Rusland. Die vliegen daar langs nu. Maar daarnaast heeft de Europese Unie ook gezegd dat er nieuwe sancties gaan komen. Hoe die eruit gaan zien, dat moet nog blijken. En Tikhanovskaya die zegt daarover: pak de bedrijven aan waar het regime op steunt. Daar waar het pijn doet, bij de staatsbedrijven, de olie- en gasbedrijven. En pas vooral ook op dat het midden- en kleinbedrijf buitenschot blijft. Probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat de gewone bewolking straks onder die nieuwe sancties te lijden heeft. En morgen gaat ze dus ook naar premier Rutte en de Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Kamer. En daar zal ze ook over dit soort dingen willen praten en daar aandacht voor vragen. Want hoe zit dat dan? Het regime leunt op die staatsbedrijven en dus moet je die raken. Wat bedoelt ze daarmee? Nou ja, de inkomsten van die bedrijven, daar worden bijvoorbeeld de veiligheidsdiensten van betaald ook. Hè? Die waarvan je ziet tot wat voor vreselijke dingen die in staat zijn. Dat hebben we gezien de afgelopen zomer, waarbij tienduizenden demonstranten zijn opgepakt, gemarteld, verdwenen. En dat gaat tot op de dag van vandaag door. Ik geloof dat zo'n beetje een kwart van de hele bevolking op een of andere manier betrokken is bij de veiligheidsdiensten. Iedereen houdt elkaar daar in de gaten. En als een deel van de inkomsten van die groepen weg zou vallen, dan ja, kan je natuurlijk, dan heeft dat natuurlijk een groot effect. Mm-hmm. En gelooft Tikhanovskaya nog in een Wit-Rusland zonder Lukashenko? Ja, nou ja, ze heeft natuurlijk eigenlijk geen keus. Ze moet er wel in blijven geloven. Tegelijkertijd ziet het er heel somber uit nu. Ze moet blijven strijden voor nieuwe en eerlijke verkiezingen. Dat wil ze ook, zegt ze. Maar als die er ooit al zouden komen, dan moet er daarna ook nog wel echt heel veel gebeuren. Ze zegt, Wit-Rusland kan niet in één keer veranderen. Mensen hebben inmiddels 26 jaar onder deze dictatuur geleefd. Dus mensen moeten ook opnieuw gaan leren hoe een democratie in Wit-Rusland eruit zou kunnen zien. He, dat is natuurlijk een heel proces. Dat gaat stapje voor stapje. Maar zij wil, ondanks de situatie van nu, ondanks alles, blijven geloven dat het er ooit van zal gaan komen. Dankjewel, Kisha Hekster. Tikhanovskaya dus is morgen in Den Haag trouwens voor een ontmoeting met premier Rutte. Ook daar morgen meer over. Ook als niet alle leerlingen en leraren twee keer per week een zelftest doen, dan kunnen de scholen in het voortgezet onderwijs weer veilig open. Dat zegt demissionair minister Slob. De pilots die we hebben gehouden op een aantal scholen hebben gewoon een behoorlijke deelnamebereidheid ook laten zien, ook bij leerlingen. Wij gaan ons ervoor inzetten, en dat is conform het OMT-advies, dat nemen we ook onverkort over, dat er gewoon een maximale deelname is aan het afnemen van de zelftesten. Dat we de scholen, maar ook de leerlingen en de ouders ook helpen om die testen ook goed af te nemen. Dat is overigens niet zo heel erg ingewikkeld, maar je moet het wel een keer ook voorgedaan zien om op die manier ook te zorgen dat we de scholen open kunnen krijgen. Nou, volgens Slob is het in principe al voldoende als 50% meedoet met die zelftesten. We hebben contact met Siep de Haan, wiskundedocent op een voortgezet onderwijsschool in Utrecht. Meneer de Haan, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, die 50%. Volgens Slob is het in principe dus al voldoende als die zich laat testen. Wat vindt u daarvan? Nou, de scholen gaan open, maar de leraren zijn allemaal boos. En ook heel veel leerlingen zijn erg ongerust. En we zitten midden in een examenperiode en dan krijgen we dit weer. We moeten open, dicht, half open, half dicht. Het is bijna niet te volgen. Maar één ding was afgelopen weekend wel duidelijk. Het OMT had gezegd, die volledige heropening, dat kan alleen als echt alle leerlingen twee keer per week worden getest. Hmm. Onder begeleiding. En nu zegt de niet-medicus, ex-docent overigens, meneer Slob, opeens dat de helft van die leerlingen maar nodig is om getest te worden. Alsof die andere helft gewoon niet ziek kan worden. We begrijpen er echt helemaal niets van. Ja, Slob hoopt op maximale deelname. Eigenlijk accepteert hij dat niet iedereen mee zou willen doen. Dat is misschien wel ook heel realistisch, toch? Dat is zeker realistisch. Daar had hij ook iets aan kunnen doen. Misschien in de afgelopen 8 of 9 maanden... Hij had het testen verplicht kunnen stellen aan de leerlingen. Want nu is de testbereidheid onder de maat. Ruim onder de 50% bij tieners. Het OMT-advies was heel erg helder. Die wilde een voorwaarde stellen. Dus niet een advies, maar een voorwaarde. Alle leerlingen moeten twee keer getest worden. Nou ja, daarover zegt Slob, het is een dringend advies. Geen keiharde voorwaarden. Hoe meer mensen meewerken, hoe kleiner het risico. Zo ligt die. Ja, maar wij zijn die PR-praatjes een beetje beu. Evenals het verhaal dat kinderen nu maar 1 dag per week naar school gaan. Dat is helemaal niet waar. Ze gaan om de dag naar school. Ik zie mijn kinderen om de dag. Maandag en woensdag en vrijdag de ene groep. En die andere dagen de andere. En de kinderen voelen zich daar heel fijn bij. Gisteren had ik ook weer een gesprek met mijn klasse. En ze willen niet eens meer terug naar die volle klasse. Okay. Ik heb eerder ook met Karoy Ili gesproken, die is kinderarts. En die ziet juist ook in zijn praktijk allerlei leerlingen die echt te weinig naar school gaan. Dus misschien doet u het anders, kan dat? Nou, ik heb heel veel contact met collega-docenten. En het stoort ons dat eigenlijk nooit met docenten wordt gepraat, maar altijd over. Hmm. En wat zouden we met de rest van de tijd moeten doen? Thuis zitten? We werken echt keihard. Dus de kinderen zijn tevreden. Het verhaal dat ze allemaal depressief zijn of 80% burn-out heeft of allemaal dik zijn, dat klopt werkelijk niet met de praktijk. En ik zie heel veel blije kinderen. En die zeggen, als nu de klassen weer volgestampt worden, dan ontstaat er zoveel onrust. En zij willen zich eigenlijk een beetje voorbereiden op de komende toetsweken. En waar zou die onrust dan door komen? Nou, er zijn heel vaak klassen van boven de 30. Ja. In hele krappe klaslokalen. Dat geeft onrust. En ik zeg altijd, het is een beetje vergelijkbaar met het Amsterdamse Vondelpark op een zomerse paasdag, zullen we maar zeggen. Het is, dat creëert altijd heel veel gedoetjes. De inspectie heeft eerder altijd geroepen, er zijn veel ordeproblemen met van die grote klassen. In Finland, daar doen ze het heel goed, want daar hebben ze 15 maar leerlingen. Dat is dan weer een hele andere discussie. Dat gaat over de groepsgrootte van klassen. Ja. En u zegt eigenlijk, dat is dan een voordeel bij een nadeel van de coronacrisis, dat die klassen nu wat kleiner zijn. Maar wat zou u nu willen horen het liefst vanuit de regering? Want scholen gaan waarschijnlijk open. Nou, dat is nog helemaal niet zeker. Want de petities worden door duizenden docenten getekend. Alle onderwijsbonden hebben vandaag verklaard dit niet te willen. Mm-hmm. En ik heb de minister afgelopen dinsdag ook zelf gesproken. Ik heb gezegd, zorg voor rust in het onderwijs. Maak die docenten niet kwaad. Start in september het nieuwe schooljaar weer op. En vaccineer ondertussen even al die personeelsleden in het onderwijs, de docenten en de ondersteuners. Mm. En zorg vooral ook voor testlokalen. Ja. Zodat we in september al die kinderen 2 keer per week kunnen testen. Ik ben benieuwd, meneer De Haan, wat er gaat gebeuren. Nou, dat zult u ook zijn. Siep De Haan, wiskundedocent op een voortgezet onderwijsschool in Utrecht. Dank u wel, hoor, voor uw reactie. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? 160 kilometer file staat er nu. Veruit de meeste vertraging heb je nu op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Die springt er echt bovenuit. Tussen knooppunt Grijsoord en Heteren staat 10 kilometer en heb je een half uur vertraging. Dat komt dan ook door een ongeluk. Er is meer nieuws. Door het snelle vaccinatieprogramma gingen in Groot-Brittannië de coronacijfers lange tijd snel omlaag. Maar het gaat nu weer wat slechter. De afgelopen dag waren er 10 doden en ruim 3500 besmettingen. Dat is opnieuw een record. Dat komt vooral door de Indiase variant die in Groot-Brittannië steeds meer om zich heen grijpt. Premier Johnson is nog niet erg onder de indruk van de cijfers. Hij had een toename van het aantal besmettingen wel verwacht, zegt hij. We always did expect to see an increase in cases. That was always going to happen. So what we need to understand is to what extent the vaccine program is starting to make a real difference. Dan naar Frankrijk. Het draagt verantwoordelijkheid voor de genocide in Rwanda in 1994. Maar tot excuses kwam Macron, de president in de hoofdstad Kigali, vanmiddag niet. Tijdens een toespraak benadrukte de Franse president dat Frankrijk geen medeplichtige was. Wel hadden de Fransen destijds moeten weten dat het Hutu-regime bezig was met het voorbereiden om uiteindelijk bijna 1 miljoen Rwandese Tutsis te vermoorden, 27 jaar geleden. 27 années de souffrance. Pour ceux dont l'histoire intime demeure malmenée par l'antagonisme des mémoires. Alors, en me tenant, avec humilité et respect, à vos côtés, je viens reconnaître nos responsabilités. Frankrijk neemt dus na al die jaren verantwoordelijkheid voor wat daar gebeurd is. Philip Reintjes, emeritus hoogleraar recht en politiek in Afrika, het continent en de universiteit, aan de Universiteit Antwerpen. Meneer Reintjes, goedemiddag. Goedemiddag. Frankrijk neemt dus verantwoordelijkheid, maar biedt geen excuses aan. Wat concludeert u daaruit? Ja, ik denk dat, hoewel president Kagame daar officieel niet zwaar aan getild heeft, blijkbaar, dat die toch wel ontgoochelend zal zijn voor de Rwandezen, of minstens voor het Rwandese regime. Want eigenlijk erkent hij in zeer algemene termen politieke verantwoordelijkheid, zegt ook dat hij hoopt op vergiffenis van de overlevenden. Maar hij biedt inderdaad geen excuses aan en ontkent ook heel uitdrukkelijk de medeplichtigheid van Frankrijk aan de genocide. Dus dat is zeker veel minder dan hetgeen het regime in Kigali zou verwacht hebben. Mm-hmm. Nou, zo hebben andere landen zoals België al veel eerder dit soort woorden uitgesproken, hè? Verantwoordelijkheid genomen omdat ze de Rwandese genocide hebben laten gebeuren. Waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd bij Frankrijk? Ja, maar eigenlijk had Frankrijk in bijna dezelfde termen, of althans een voorganger van Macron, Sarkozy, die in 2010 in Rwanda was, had eigenlijk ongeveer hetzelfde gezegd. Hoor, veel vooruitgang is er hier niet. Er wordt erkend dat er politieke fouten begaan zijn, dat er verblinding of blindheid is geweest. Maar eigenlijk is het een misschien iets meer een erkenning dan hetgeen Sarkozy nu 11 jaar geleden vertelde in Kigali. Maar het is toch een heel timide poging om een beetje tegemoet te komen aan de verwachtingen van het Rwandese regime. Want voor de duidelijkheid, wat voor rol heeft Frankrijk gespeeld voor en tijdens die genocide? Wel, Frankrijk heeft het vorige regime, dat dus na de burgeroorlog van 90 tot 94 omvergeworpen is door het huidige bewind van het Rwandese Patriotisch Front. Frankrijk heeft dat regime op een actieve manier politiek, diplomatiek, maar ook militair gesteund. Hè. Er zijn Franse troepen gestuurd die gedurende de eerste jaren van de burgeroorlog het Rwandese regeringsleger van toen op een actieve manier geholpen hebben om de aanval van het Rwandese Patriotisch Front tegen te houden. Frankrijk was een zeer duidelijke bondgenoot van het oude regime, dat uiteindelijk een genocidair regime gebleken is. Dat was natuurlijk in 1990 niet duidelijk. Dat werd natuurlijk wel duidelijk in 1994, het jaar van de genocide. Maar heeft meer dan andere landen dat regime op een actieve manier gesteund. En in die zin draagt het natuurlijk meer verantwoordelijkheid dan andere landen. Macron nota bene wijst er in zijn toespraak in Kigali vandaag ook wel op dat ook andere partners, andere actoren van de internationale gemeenschap een verantwoordelijkheid dragen. Hij verwijst niet naar landen, maar hij noemt de internationale gemeenschap. En dat klopt natuurlijk ook wel. Ook andere landen, maar ook de Verenigde Naties bijvoorbeeld, dragen een verantwoordelijkheid in wat er in Rwanda gebeurd is in 1994. Ja, maar het is misschien een beetje flauw om daar dan over te beginnen, als je zelf bezig bent met je eigen verantwoordelijkheid. Vandaar dat ik zeg, hij blaast warm en koud tegelijkertijd. En nogmaals, ik denk dat dit niet is wat in Kigali verwacht werd van hem. Want wat denkt u? Hoe worden deze woorden opgevat? Hoe belangrijk zijn die woorden van Macron voor Rwanda? Wel, ik denk dat het belangrijkste is wat hij niet gezegd heeft. Hij heeft zeer uitdrukkelijk, en dat zegt hij zo, hij ontkent elke medeplichtigheid van Frankrijk aan de genocide. Maar vooral, en ik denk dat men wellicht niet verwacht had dat hij die medeplichtigheid zou erkend hebben, maar hij biedt geen excuses aan. En dat zal als een zwaktepot worden gezien in Rwanda. Goed. Philip Reintjes, emeritus hoogleraar recht en politiek in Afrika aan de Universiteit van Antwerpen. Fijn dat we u konden spreken, meneer Reintjes. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. De zanger John Davis is vandaag overleden. U denkt misschien, wie is dat? Hij was de zanger van dit nummer en dat kent u denk ik wel. It's true, natuurlijk. Milli Vanilli Davis was een van de 3 zangers. Een van de zangers die echt zong. Het verhaal is bekend, denk ik, volgens hun manager Frank Farian hadden Davis en de andere 2 niet de juiste looks. Hij schoof 2 mooie mannen naar voren die het nummer konden playbacken. En als Milli Vanilli werden ze wereldberoemd. Liep een beetje uit de hand dus. Maar goed, het playbacken dat kwam natuurlijk naar buiten en het werd een schandaal. John Davis werd nooit meer succesvol en stierf afgelopen week aan de gevolgen van corona. 4. Sea Life in Scheveningen mag binnenkort waarschijnlijk ook weer open. Maar dat is wel een dingetje, vooral voor de dieren. Die zijn helemaal niet meer gewend aan al die bezoekers. Al 6 maanden hebben onze dieren in Sea Life enkel maar aan de dierenverzorgers gezien. En ze zijn natuurlijk gewend aan heel veel bezoekers. En zij missen dan de trillingen en de geluid. Dus daardoor doen we de testdagen. Dit was de general manager van Sea Life, Nicola Hamilton, die dus nu testdagen gaat organiseren om de vissen en pinguïns weer een beetje aan de bezoekers te laten wennen. En dat doen ze met autistische kinderen die het normaal gesproken veel te druk zouden vinden in het aquarium. Dat is wel mooi gevonden, hè? De dieren die een beetje de prikkelingen nodig hebben, die krijgen kinderen op bezoek die juist heel snel overprikkeld zijn. Er worden trouwens nog kinderen gezocht. 3. In de Roemeense hoofdstad Boekarest is het idee opgevat om de straatnaam van de Wit-Russische ambassade te veranderen in de Roman Pratosevitstraat. Zo zou de naam van de journalist die zondag is gearresteerd voortaan komen op de visitekaartjes en de brieven van de ambassade. Het Haagse GroenLinks-raadslid Maarten de Vuist is geïnspireerd geraakt. Hij twittert dat hij gaat kijken naar de mogelijkheden om de Groothertoginnenlaan, waar de Wit-Russische ambassade staat, tijdelijk om te dopen in de Roman Pratosevitstraat. 2. Nog even aandacht voor de film die nu al online te zien is, Farming. Het is een bizarre verhaal van Adewale Akinnobe Agbaye. Ook wel Triple A genoemd. Je zou hem kunnen kennen uit de series als Lost en Game of Thrones en de film The Bourne Identity. Hij maakte zijn regiedebuut en laat in de film zien hoe hij in de jaren 70 vanuit Nigeria werd geadopteerd en zich als een zwarte man aansloot bij gewelddadige skinheads. You're a pet. Tilbury skins. You've been running with them yellow skins, haven't you? Beating up your own kind, thinking they want you. Je kunt Farming zien op het streamingplatform Pico. En hopelijk later ook nog in de bioscoop. 1. De prijs van oorlog. Dat noemt de Israëlische krant Haaretz het op de voorpagina vandaag. Een hele bijzondere voorpagina, maar daarop foto's van 67 Palestijnse kinderen die omkwamen in de Gazastrook bij de bombardementen van Israël eerder deze maand. Het is een gewaagde publicatie voor een Israëlische krant. Het was een kopie van een artikel in de New York Times van gisteren. Alleen noemde de New York Times ook dat er 2 Israëlische kinderen om het leven kwamen bij beschietingen van Hamas, en Haaretz deed dat niet. De uitgever van de Israëlische krant heeft inmiddels excuses aangeboden daarvoor. Na 6 schakelen we weer met verslaggever Waldy van Genen. Waar ben je vanavond, Waldy? Hi Lara, ik ben in Amsterdam-Noord bij Gaston Remmers. Zijn 14-jarige zoon Pepijn, ja, die stierf begin dit jaar een tragische dood. Onder andere door het gebruik van de designer drug 3-MMC. Een verdovend middel dat vergelijkbaar is met ecstasy en cocaïne. Vandaag maakt de staatssecretaris Blokhuis bekend dat de nu nog legale drug op de lijst van verboden middelen komt om onze jongeren te beschermen, zei hij. Gaston is blij met het verbod. Ik spreek hem zo over wat ouders kunnen doen als hun kind aan de 3-MMC zit. Kijk eens aan, dat is zo, Gaston, hier op Radio 1. En onder strikte voorwaarden moeten evenementen met veel bezoekers gewoon mogelijk zijn, is de conclusie na de Field Lab van de afgelopen tijd. Gaan daarmee grote festivals als Lowlands deze zomer gewoon door? En zou er dus een festivalzomer kunnen ontstaan? Ben benieuwd. Straks het antwoord. Kan de Boekenweek 2021 beter beginnen dan in de taalstaat? Hanna Bervoets, schrijfster van het Boekenweekgeschenk, zit in een boekwinkel en bij ons. Dat toch allemaal kan? Als taalschat de gedichten van J.C. Bloem. 100 jaar geleden verschenen zijn eerste verzen. Schrijfster-filosoof Eva Meijer vertelt over haar nieuwe novelle Haar ware gedaante. René Appel bespreekt de TNA van informateur Mariette Hamer. Ik ben uiteraard zeer vereerd, maar goed, het werd ook tijd. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromaid. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromaid.com. In Schatten uit de Schaduw bezoekt kunsthistoricus en Rembrandt-kenner Jan Six iedere week het depot van een bijzonder museum waar unieke objecten verborgen liggen. Van een pikant tafereeltje dat zelden kan worden vertoond, tot een schutterstuk van wel 5 meter breed. Schatten uit de Schaduw, vanavond 21:50, AVRO TROS, NPO 2. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromaid. Kijk op euromaid.com. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On The Way To Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee! Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. 6 uur. NPO Radio 1. Met Lara Rensen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. gaan we het hebben over mogelijke festivalzomers. Zelfs met een hoog risiconiveau moeten evenementen met veel publiek mogelijk zijn. Ik spreek zo de directeur van Lowlands over zijn verwachtingen van deze zomer. Hier is het NOS Journaal, Jan van der Putten. De steunpakketten voor noodlijdende bedrijven worden verlengd met 3 maanden. Dat hebben de demissionaire ministers Hoekstra, Koolmees en Blok bekendgemaakt. Het kabinet trekt 6 miljard euro uit voor de verlenging van de TOZO, NOW en TVL-regelingen. Maar de pakketten moeten een keer worden stopgezet, zegt minister Hoekstra. Als je het te vroeg doet, dan loop je het levensgroot risico dat gezonde bedrijven uiteindelijk helemaal aan het einde van de rit alsnog ten onder gaan. En dat wil je voorkomen. Maar je wil ook het tegenovergestelde niet. Je wil ook niet dat bedrijven die helaas geen toekomst hebben of die door andere redenen dan corona weinig omzet maken, dat die eindeloos op de been gehouden worden. Naast de regelingen komt er ook meer tijd voor bedrijven om belastingschulden af te lossen. De criteria voor de TVL en NOW-regelingen worden aangepast, waardoor meer bedrijven hiervoor in aanmerking kunnen komen. Demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken begint een rechtszaak tegen NRC en De Limburger. Hij wil dat ze ophouden met publicaties over een stuk grond in Limburg dat hij privé kocht. Volgens de kranten werd Knops bij de aankoop voor tienduizenden euro's bevoordeeld door de provincie. Knops eist in de bodemprocedure ook rectificatie en schadevergoeding. Farmaceut Janssen kan de levering van 55 miljoen coronavaccins aan Europa dit kwartaal niet meer garanderen. In die levering zitten ook 3 miljoen vaccins voor Nederland. Een deel daarvan is er al of wordt nog wel geleverd, maar de kans lijkt klein dat de overige 1,8 miljoen vaccins voor eind juni kunnen worden geleverd. Dat heeft te maken met de productie in de VS. Als leveringen van andere vaccins wel goed gaan, kunnen begin juli nog steeds alle 18-plussers hun eerste prik hebben gehad. De scholen kunnen ook veilig open als niet alle leerlingen en leraren een zelftest doen 2 keer per week. Minister Slob zei dat in een debat met de Tweede Kamer. Daarmee blijft hij bij de beslissing om het voortgezet onderwijs te heropenen vanaf maandag. 2 regio's in Noord-Holland krijgen een wat gunstiger vermelding op het coronadashboard van de Rijksoverheid. In Zaanstreek-Waterland en Gooi- en Vechtstreek daalt het aantal positieve tests en de ziekenhuisopnamen. Het reisadvies voor een deel van Griekenland wordt aangepast. Zondag gaan de Zuid-Egeïsche eilanden Kos en Rodos en de andere van geel naar oranje. Vanwege de toename van het aantal besmettingen. Reizigers die na zondag terugkomen in Nederland moeten in quarantaine. Een man uit Almelo, die vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte toen hij aan het spookrijden was, moet, als het aan het OM ligt, 7 jaar de cel in. Het OM acht hem schuldig aan doodslag en poging tot doodslag. En eist ook een rijverbod van 20 jaar. De man reed met hoge snelheid tientallen kilometers in de richting van Utrecht. Vertelt deze verslaggever van RTV Utrecht. Hij had die nacht stijf gestaan van de stress na een heftige ruzie met zijn ex-vrouw. En had tegen de stress wat diazepammetjes geslikt en een jointje gerookt. En was toen op weg gegaan naar Utrecht om prostituees te bezoeken. Dat hij vanaf Arnhem 44 kilometer lang tegen het verkeer in was gereden met 160 kilometer per uur, had hij totaal niet gemerkt. Bij Maren ging het mis, daar botste die frontaal op een tegenligger. De bijrijder was op slag dood. De bestuurder raakte zwaar gewond en heeft blijvend letsel. En ook de spookrijder zelf raakte zwaar gewond. Mark van Bommel wordt de nieuwe trainer van VfL Wolfsburg, melden Duitse media. Het wordt zijn eerste trainersklus sinds zijn ontslag bij PSV, anderhalf jaar geleden. Wolfsburg plaatste zich afgelopen seizoen voor de Champions League. Volgens Duitse media tekent van Bommel een contract voor 2 seizoenen. En het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar 2 tot 5 graden en op veel plaatsen is kans op dichte mist. Morgen overwegend droog, met zon en wat bewolking. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. In het weekend meer zon en nog iets warmer. En nog wat files, Dennis, mooi. Het zijn er nog 29. De meeste worden alweer snel korter. De meeste vertraging heb je nog op de A50 van Apeldoorn naar Os. Tussen knooppunt Waterberg en Heteren 8 kilometer. De weg is daar weer vrijgegeven. Je hebt nog wel 20 minuten extra nodig. De N307 van Lelystad naar Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50. 5 kilometer door werkzaamheden. En dat kost je een kwartier extra. Tom Grovel. Gekletter, gekwetter. Aria. Steun cultuur en natuur in jouw buurt met de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu meer nodig dan ooit. Doneer via het appje dat je krijgt van je vereniging of vrienden of via cultuurfonds.nl en help mee aan het begin van iets moois. Libellen haal je het beste in jezelf naar boven. Laat je ook verrassen door het Libellen-effect. En lees Libellen, nu maar liefst 6 weken lang, voor maar €6. De bezorging stopt vanzelf. Ga snel naar libellen.nl/6. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Deze week bij Albert Heijn, bij meer dan 1000 producten, de tweede gratis. Zoals AHA verse pasta en pastasauzen, tweede gratis. Crystal Clear 1,5 liter en alle Fusti, tweede gratis. Alle Robijn, tweede gratis. En Page Compleet, Sensitive en Edet, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Laat de Efteling voorpret maar beginnen. Spaar bij Albert Heijn nu tot wel 12,50 korting per ticket. Dat kan natuurlijk ook heel makkelijk met de AH-app. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? NPO Radio 1. NOS NTR. Heel wat bezoekers, maar ook organisatoren van festivals, evenementen en concerten snakken hiernaar. Dit is het optreden van De Staat, de band op Lowlands 2019. En dit soort optredens kunnen zomaar eens werkelijkheid worden deze zomer. Lara Rensen. Nieuws & Co. Want evenementen met veel bezoekers zijn mogelijk. Ook als een hoog risiconiveau geldt. Maar wel onder strikte voorwaarden. Dat is de belangrijkste conclusie van Fieldlab evenementen na meerdere testevenementen in de afgelopen maanden. En waar al een deel van de organisatoren van evenementen de stekker uit heeft getrokken voor dit jaar, voor 2021, zijn anderen juist nog hoopvol. Ik heb contact met de directeur van Lowlands, Erik van Eerdenburg. Goedenavond. Goedenavond. Meneer van Eerdenburg, kunt u al zeggen of Lowlands doorgaat? Nou ja, 100% zekerheid niet, maar omdat dat aan de overheid is om dat te beslissen. Maar als het aan ons ligt wel, en ik ben ook heel optimistisch dat er positief over besloten wordt. Want je ziet nu dat de ziekenhuizen in hoog tempo leeg aan het lopen zijn. De vaccinatiegraad heel erg omhoog gaat. En ook als je alle voorspellingen ziet van het RIVM, dan ziet het er vanaf juli eigenlijk gewoon heel erg goed uit. En wij zitten eind augustus. En ja, dus ik ben heel optimistisch dat het door kan gaan. zonder anderhalve meter, op volle capaciteit. En mogelijk moet er nog getest worden. Maar dat is interessant wat u zegt. Zonder anderhalve meter en op volle capaciteit. Als ik dan even kijk naar 2019, daar hoorden we net al even de staat van horen. Toen waren er volgens mij zo'n 60.000 bezoekers, toch? Dat klopt. Bij elkaar. En dat zou dus voor dit jaar ook kunnen? Ja, nou, ik heb de kaartjes al verkocht, dus ik hoop ook dat ik niet mensen teleur hoef te stellen. Ja. Maar wat als je wel mensen teleur moet stellen? Stel nou dat het kabinet zegt, er mag, want dat geldt waarschijnlijk voor de bioscopen ook, 35-50% van de mensen komen. Ja, maar dat zeggen ze nu over de situatie tot zeg maar half juli. Mm-hmm. Als je het openingsplan ziet van de overheid, dan is er begin augustus echt heel veel mogelijk. Dan zitten we bij stap 5 en eigenlijk bij stap 6 in dat openingsplan, waar nog niet een harde datum aan hangt, worden eigenlijk alle beperkingen opgeheven. Dus het is niet een soort uit de lucht gegrepen optimisme. Het is ook wel degelijk gebaseerd op cijfers die de overheid zelf publiceert. Maar ja, alle beperkingen volgens mij niet de basismaatregelen. Zolang het virus nog op de wereld aanwezig is. Ja, maar wat ik zeg, half juni is er een soort coronapaspoort, hè, voor de mensen die gevaccineerd zijn. Ja. En mensen die getest zijn of mensen die het al gehad hebben. En voor hen gelden dan eigenlijk amper meer beperkingen. Mm-hmm. En 1 juli, begin juli, zegt meneer De Jonge ook, is iedereen boven de 18 gevaccineerd. Die heeft in ieder geval zijn eerste prik gehad. En in de loop van augustus, doorgaand naar september, komt die tweede prik. Nou, je ziet nu ook al dat mensen met één prik wel al naar een aantal landen mogen vliegen. Dus de wereld opent tegen die tijd behoorlijk op. Ja, ik ben heel benieuwd. Een van de opvallende dingen uit de Field Lab onderzoek kwam dat je niet in je elleboog moet niezen. Laten we eventjes naar onze verslaggever gaan, Mark Robin Visser, want die was bij de presentatie van de resultaten in Den Haag. Mark Robin, hoe zit dat? Ja, dat is eigenlijk bijvangst in al die onderzoeken. Is dus gebleken dat dat niezen in de elleboog helemaal niet verstandig is. Want je niest hoger en je druppeltjes worden veel harder en verder weggesproeid. Je kunt het beste naar beneden niezen, maar in ieder geval niet in die elleboog. Dat hebben we gewoon verkeerd aangeleerd. Ja, en dan de rest van de conclusies. Nou ja, hoofdlijn is, er is veel meer mogelijk. Ook in de situatie waarin we ons op dit moment bevinden. Maar hoe zeker zijn die uitkomsten van dit onderzoek nou eigenlijk? Het is allemaal berekend in een risico-analysemodel. En daarvoor is verantwoordelijk Bas Kolen van de TU Delft. De evenementen die wij hebben georganiseerd, dat is één evenement. En de risico's die ik uitreken, dat is het gemiddelde van een evenement. En dat gemiddelde zou je idealiter bepalen op 1000 evenementen. En het evenement wat we hebben georganiseerd is 1 van die 1000. Wat wij verwachten is dat er vrij veel evenementen zullen zijn waarin geen of nauwelijks besmettingen zijn door het testen aan de voorkant. En er zullen een paar evenementen zijn met heel veel besmettingen, omdat er toch wat besmettelijke mensen doorheen sluipen die dan ook nog heel veel contacten hebben met andere mensen. En misschien ook wel wat intiemere contacten. Hoofdonderzoeker is natuurlijk Andreas Vos van de Radboud Universiteit. Meneer Vos, ik hoor toch meneer Kolen van de TU Delft zeggen dat we alert moeten blijven en dat er wel degelijk een superspreader-event gaat komen. Hoe zit het nou eigenlijk? Nummer 1, je moet altijd alert blijven. Nummer 2, de kans van een superspreading event is altijd. Alsnog moeten we uitgaan in de evaluatie en het maken van het beleid van dat wat we in 99,9% van de gevallen zullen zien en niet van de ene kleine uitzondering die mogelijk zou kunnen zijn. Dat voor het maken van het beleid denk ik, is het belangrijk dat je betrouwbare en goede data hebt. En die, denk ik, hebben wij met FieldLab afgeleverd. Het is misschien niet voor iedereen meteen te begrijpen dat we wel met een paar honderd of een paar duizend mensen naar een evenement kunnen en maar met 8 mensen een verjaardagsfeestje kunnen vieren. Ja, dat denk ik, wat u nu zegt, is een van de meest belangrijke punten in deze. We hebben als FieldLab aangetoond dat die organisatie van een event onder bestaande omstandigheden veilig mogelijk is. Dat heet nog niet dat een beleidsmaker, zoals het kabinet zegt, nu gaat het ook gebeuren. Wel, die moeten meer zien. Die moeten zien van wat heet dat voor reisbeweging? Wat heet het voor het samenkomen van mensen? Wat heet het van het gedrag van mensen? Die messes moeten ook verkocht worden. Communicatie is een van de belangrijkste aspecten om het goed te kunnen afstemmen, om herinneringen te kunnen sturen wat mensen moeten doen en wat ze vooral ook niet moeten doen. Nou, je bent nu bij een event en je mag van alles. Dat heet niet dat buiten de duren van het event het leven ook weer normaal is geworden. Hou je daarvoor aan de maatregelen. Dat zijn belangrijke boodschappen die we de hele tijd moeten uitgeven. Oké, dat zei hoogleraar infectiepreventie en OMT-lid Andreas Vos. Ik ga terug naar de directeur van Lowlands, Erik van Eerdenburg. Die heeft meegeluisterd. Ja, u zei al, voor de luisteraars die nu pas inschakelen, we willen heel graag dat Lowlands dit jaar doorgaat. En dat kan ook. U bent optimistisch. Maar u hoort dat ook mensen gaan denken, wat hier mag, mag buiten ook. Dus hou je vooral aan de maatregelen, zegt Vos. Heeft u daar ook rekening mee gehouden? Ja, natuurlijk. Kijk, wat we ons allemaal heel goed moeten realiseren is dat het nu eind mei is. Dat we net over een piek heen zijn. Maar dat het nu ook heel hard de goede kant op gaat. Mm-hmm. Het is aan de overheid om op een gegeven moment te bepalen wat de restricties en beperkingen nog zijn die ons opgelegd worden. En daar hebben ook wij ons aan te houden. Als je in een gecreëerde bubbel meer vrijheden kan krijgen. En de overheid vindt dat ook. Maar dat buiten die bubbel weer andere risico's zijn. Ja, dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Vindt u dat u daar ook mede verantwoordelijk voor bent? Want er wordt natuurlijk heen en terug gereisd naar Lowlands als het doorgaat. Dus je zult je misschien in de trein dan toch anders moeten gedragen dan op het festivalterrein. Nou ja, ook daarin, ik heb die hele presentatie meegekeken vanmiddag. Ja. Ook daar zijn cijfers van. En ook dat er in het vervoer, in het openbaar vervoer, juist de mensen die van tevoren getest zijn, dat zijn de mensen, besmettelijke mensen. En dat je er eigenlijk van uit kunt gaan dat als ze maar kort van tevoren getest zijn, ze een periode niet besmettelijk zijn voor andere mensen. En ook al zijn ze misschien wel in het vervoer, openbaar vervoer, besmet door mensen die het dan nog wel hebben. Ja. Dan zijn dat niet automatisch ook mensen die weer andere mensen besmetten. Dat snap ik. Maar dit klinkt alsof u zoiets heeft van meneer Van Eerdenburg. We gaan het allemaal zien. Ik ga niet zo heel veel communiceren, want het kan allemaal veilig straks. U ziet niet zoveel heel veel gevaren volgens mij, hè? Tegen die tijd verwacht ik dat die gevaren er in veel mindere mate zullen zijn. En misschien in een acceptabel niveau. Maar dat is aan de overheid om dat te bepalen. Ja. En kijk, zij kunnen op de stopknop drukken. En in die tussentijd wordt van ons verwacht dat we doorgaan met het organiseren van het evenement. Daar zijn we al 6 maanden mee bezig. En daar is ook een garantiefonds voor in het leven geroepen door de overheid. Ja. Dat als zij op de stopknop drukken, dat wij een deel van onze kosten vergoed krijgen. Want stel dat dat moet gebeuren, laten we hopen van niet. Maar bent u daar zelf ook op voorbereid? Want u zegt al, dan krijgen we een deel van onze kosten terug. Dan moet u dus ook nog een deel zelf zien op te hoesten. 20% moeten we zelf betalen, ja. Dus dat is nog steeds een aantal miljoenen. Daar maak ik me natuurlijk wel heel erg zorgen over, ja. Ja. Ik duim samen met u voor de mogelijkheden in de zomer, meneer Van Eerdenburg. Dank dat u ons even te woord wilde staan. U ook bedankt. We gaan naar de verkeersinformatie. Dennis Mooij. Het is bijna gedaan met de spits. Er staan 20 files. De vertragingen stellen niet zo heel veel voor. Op de A15 richting Europoort nog een kwartiertje vertraging tussen Rotterdam-IJsselmonde en Charloes. En de A50 Apeldoorn-Os tussen Waterberg en Renkum nog 5 minuten door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Er is meer nieuws. Verschillende luchtvaartmaatschappijen zeggen dat Rusland geen toestemming geeft voor het aanpassen van vluchten die normaal gesproken over Wit-Rusland gaan. Het advies van het Europese agentschap is om Wit-Rusland te mijden. Maar om het vluchtplan aan te passen is toestemming nodig van de autoriteiten. En de Russen zouden die toestemming niet altijd geven. En de reissector is blij met het verlengen van de toegezegde financiële steun tot september. Maar de ANVR laat weten dat ze meer willen. De organisatie vraagt aan het kabinet om de steun door te zetten tot het einde van het jaar. En nieuws over de porseleinhoen. Die moet samen met andere bijzondere vogels in een nieuw moerasgebied komen, pal naast de A27. De porseleinhoen is volgens deze boswachter een heel bijzonder exemplaar. Hey, laten we het in de streekterm zeggen, een beetje een zeikerig beestje. En met zeiker bedoel ik, hij is erg kritisch. Want deze hoen wil namelijk een drassig landschap, maar het moet ook weer niet te nat zijn. Het gebied heet de Zoeboezem in de gemeente Vijfheerenlanden. En als het nieuwe moerasproject een succes wordt, dan komt er misschien wel meer. Als je het hebt over een grote martenachtige die in West-Nederland in opmars is. Ja, wij hopen natuurlijk van harte dat de otter zich gaat vestigen in de Zouwenboezem. In die zin, ja, wij helpen om dat hele gebied op orde te krijgen. En ja, als een otter zich vestigt, dan moet het wel in orde zijn. Waar? Waar? Waar? Waar is Waldi? Waldi, die is vandaag aan de MJE Lipitstraat in Amsterdam. Vertel Waldi, bij wie ben je op bezoek? Hi Lara, ik ben op bezoek bij Gaston Remmers, vader van de begin dit jaar overleden Pepijn Remmers. Onder andere het gebruik van de designerdruk 3MMC werd hem fataal. Zijn ouders deelden na zijn dood op social media het verhaal over hoe de lockdown het leven uit de 14-jarige Pepijn zoog. Vandaag focussen we ons op het gebruik van de druk 3MMC, die dus ook een rol speelde in de dood van Gastons zoon. Gaston, we zitten op de zolder, op de bank. Vandaag werd bekend dat die designerdruk 3MMC op de lijst van verboden middelen komt. Hoe was het om dat nieuws te horen? Nou, heel verheugend dat het verbod er eindelijk door was. We wisten dat het eraan zat te komen. Nou, fijn om te horen dat het ook gaat gebeuren. Ja. Ik liep de trap op. Je kan niet om Pepijn heen in het huis. Nee. Langs een grote foto van die jongen. En ook hier op zolder. Je bent er nog niet aan toegekomen. Er liggen een paar plastic zakken met de jas en de schoenen die hij op die bewuste avond aan had. Ja. Het tentje waarin die lag. Ja. Ja. Is dat lijkt me dan toch gek dat dat hier nog steeds ligt. Of juist niet? Nou, het is niet gek. Er zijn zoveel dingen die dan op je afkomen in zo'n situatie. En ik ben hier gewoon nog niet aan toegekomen. Ja. Je moet aan jezelf toekomen, aan je gezin, aan een heleboel andere zaken. En dit komt nog. Jouw zoon Pepijn, die gebruikte in de periode voor zijn dood een paar keer het middel, 3MMC. Vooralsnog legaal verkrijgbaar. Het effect is vergelijkbaar met dat van ecstasy en cocaïne. Het eerste fragment, ik neem altijd een paar fragmentjes mee, is van een ervaringsdeskundige, de 19-jarige Melvin. En wat het met je doet, luister. Een heel euforisch gevoel, wat ook wel bekend is van MDMA en cocaïne. Daarnaast meer waardering voor muziek. Je hebt zin om in veel sociaal contact, je gaat veel praten. Je hebt zin om bepaalde dingen te gaan doen ineens. Bijvoorbeeld, je gaat ineens het huis opruimen of je eigen kamer. Je zit te knikken. Ja, dat is heel herkenbaar. Achteraf gezien denk ik dus te kunnen zien welke momenten hij mogelijk iets gebruikt zou kunnen hebben. Ja. Want dan vertoonde hij dit soort gedrag. Heb je een idee waarom Pepijn het is gaan gebruiken? Nou, hij zocht in die context dat er niks meer mocht. En dat hij ook op school niet meer kon, omdat hij naar een andere school moest. Tijdens de lockdown, ja. Zocht hij naar manieren om het leven toch een beetje pit te geven. En het is een avontuurlijke jongen. Hij is heel nieuwsgierig, is heel gevoelig. En op een gegeven moment kwam dit op zijn pad. En dat was natuurlijk een waanzinnig avontuur. En als je dan ook nog iets kunt beleven zoals deze Melvin beschrijft. Nou. Ja, ik zei het net al, Pepijn overleed in een tent onder invloed van 3MMC, dat tentje wat hier dus nu nog ligt in de plastic tas. En ook door een koolstofmonoxidevergiftiging, door een barbecue die in het tentje had staan. Is hij door die drugs gekke dingen gaan doen met zo'n barbecue in de tent? Nou, ik denk dat hij al heel veel dingen vooruit heeft zitten denken. Dat hij iets wilde creëren, want wij wilden graag een mooie ervaring voor zichzelf organiseren. Maar hij realiseerde zich ook dat het niet helemaal risicoloos was. En begon hij dus dingen te doen. Dus die barbecue was eigenlijk een manier voor hem om de zaak veilig... Nee, dat is niet waar. Ik haal dingen door elkaar. Hij had de koolstofmonoxide meter. Hij had de koolstofmonoxide meter bij zich, want hij was zich bewust van het gevaar. Dus hij wilde het comfortabel maken. Dat was de reden waarom hij niet in een koude nacht wilde liggen en stijf thuiskomen, zeg maar. Hij wilde waarschijnlijk gewoon een goede trip hebben. Hij wilde gewoon een goede trip hebben, ja. Ja, maar ergens is hij dus de realiteit of de grip kwijt. Nou, ik denk niet alleen dat het door de drugs komt. Ik denk dat het komt omdat hij een puberbrein heeft. Ja. En gewoon niet vatbaar was voor de lessen die wij als ouders zouden kunnen geven. Of andere vrienden die goede raad zouden kunnen hebben. Ja, ik heb nog één fragmentje voor je. Mm-hmm. Dat is van ook een ervaringsdeskundige, Erik Douwens. Hij is ook politicoloog. Hij heeft niet zo'n vertrouwen in dat verbod. Ik wil het je toch heel even laten horen. Ja. Luister mee. Ja, een verbod op 3MMC helpt vooral criminelen en niet de verslaafden. Want ondanks dat het rommel is, alleen verbieden, dat doet niks aan de problemen van de verslaafden. En voor criminelen doen twee dingen. 1, een hogere prijs vragen. En 2, iets nieuws verzinnen. Dus het is echt dweilen met de kraan open en het helpt niet. Weet u mee eens? Gedeeltelijk, want natuurlijk, criminelen die verzinnen alweer een andere druk. En er zijn allerlei mechanismes waar die politicoloog op hint die kloppen. En toch neemt het een drempel weg. Het is drempelverhogend. Dan duurt het toch weer wat langer. Zeker voor pubers. Ja, zeker. Ja. Had een verbod zoals nu aanstaande is van die druk. Had dat de dood van... Ja, het is een koffiedik kijken, maar had dat de dood kunnen voorkomen? Of in ieder geval iets. Ja, misschien wel. Misschien was dat dus een drempel geweest, waardoor hij toch net niet daarmee aan de slag was gegaan. Had hij dan iets anders gevonden, waardoor hetzelfde was ontstaan? Dat weten we niet. Maar het was wel een extra drempel geweest, zeker. Ja. Hij raakte dus door de lockdown echt in de put, hè? Ongeveer een week voor zijn dood betrapten jullie hem een keer op dat gebruik van 3MMC. Goed met hem gepraat, daarna ging het weer goed. En toch gebeurde dit. Ja. Heb je soms wel eens gedacht of je iets anders had of kunnen of moeten kunnen doen? Nou, er is één ding. En dat is in dat moment, die week dat wij dat hij dus voor het eerst keer betrapt was, hebben we echt heel fijn contact gehad met hem. En ik heb één ding waarvan ik echt spijt heb. En dat is dat ik niet dat het gaatje ben gegaan met hem van: vertel ons echt alles. Laat ook alles zien wat je op de telefoon hebt staan. Had ik dat gedaan, dan had ik misschien iets opgepikt. Achteraf gezien kan ik dat nu zeggen. Waardoor ik toch weer een ander gesprek met hem had gehad. Dus ik had nog dieper door moeten dringen op van wat is nou echt de shit die hier op de bodem ligt. Is dit ook wat je aan andere ouders mee wil geven? Doorvragen. Blijven doorvragen. Ook al is het lastig, doorgaan. Ja, ik waardeer het enorm dat ik bij je mocht zijn, Gaston, voor dit verhaal. Want dit was ook een belangrijk onderdeel, toch, daarvan dat je mij te woord wilde staan. Zeker. Andere ouders helpen, toch? Ja, andere ouders helpen en met elkaar ervoor zorgen dat we die bubbels waarin we verkeren, dat we eruit komen, dat we blijven contact zoeken, blijven uitreiken naar elkaar om te weten hoe de ander er ergens over denkt. Gaston Remmers vanuit Amsterdam, ik wens je nog alle sterkte voor jou en natuurlijk de rest van je gezin. Dank je wel. Ja, wat bijzonder. Gaston, dank ook voor je verhaal vanuit Hilversum. Dank je wel, Waldi. En tot morgen. Defensie gaat de GGD Gelderland-Midden helpen bij het vaccineren tegen COVID-19. Vanaf maandag helpen in eerste instantie 16 militairen mee op vaccinatielocaties in Arnhem en Barneveld. Militairen hebben de afgelopen maanden geleerd hoe ze een coronavaccin moeten toedienen. Ook de manschappen van de luchtmobiele brigade in Schaarsbergen kregen zo'n training. En onze verslaggever Martijn van Bink, die was daarbij. Het medisch trainingscentrum van Defensie in Hilversum is omgebouwd tot vaccinatiestraat. Overal zijn militairen in groepjes van twee, onder toeziend oog van een instructeur, op elkaar aan het oefenen op het zetten van een coronavaccin. Dus dan moet u denken aan een stukje voorbereiding van het vaccin, het toedienen van het vaccin of het opzuigen van het vaccin en uiteindelijk het toedienen van het vaccin. Major Carlo heeft de leiding. Ja, dit is natuurlijk schitterend. Hoe mooi is het als een militaire organisatie die bijdrage kan geven om die vrijheid waar iedere Nederlander naar snakt, om die vrijheid weer terug te kunnen geven door te ondersteunen binnen de veiligheidsregio's. En als die vaccins dan zijn voorbereid en in de injectienaalden zitten, wordt er eerst geoefend op een kunstarm. Het is natuurlijk niet helemaal wat wij normaal gesproken doen, zeg maar. Maar ik denk ook wel dat het juist iets heel moois is. Dat wij toch Nederland ook wel kunnen helpen, zeg maar, door zo ingezet te worden. Uiteindelijk zijn we ook daarvoor als het nodig is. En dat prikken zelf? Ja, dat is even oefenen. Niet vaker gedaan, maar uiteindelijk gaat het ook wel goed komen. Want na die kunstarm moet er een zoutoplossing geïnjecteerd worden in een echte arm van een collega. Dat gebeurt in opperste concentratie. Ja. Toch anders, denk ik, dan in zo'n kunstarm prikken. Ja, dat sowieso. Er komt wel iets meer spanning bij kijken. Maar over het algemeen valt het wel mee. Hoe ver is het uit uw comfortzone, zal ik maar zeggen, om met zo'n naald in iemands arm te prikken? Nou, dit is niet onze initiële taak, zeg maar. Want wij zijn eigenlijk normaal van het bevoorraden, zeg maar. En dit is niet de geneeskundige afdeling. Ook een beetje spannend? Ja, in het begin wel even, hoor. Hebben deze mensen een medische achtergrond? Een aantal van hun hebben een medische achtergrond. Anderen hebben geen medische achtergrond. En die gaan toch straks prikken zetten? En die gaan toch straks prikken zetten. Maar ze zijn daardoor goed voorbereid. En ze gaan hier ook pas weg als ze 100% zeg maar daarvoor geschikt zijn. Keurig. Netjes. Deed het pijn? Nee, het deed geen pijn. Nee. Oké, mannen, we hebben net live geprikt. Dat is, betekent dat we allemaal geslaagd zijn. Dus weer vier vaccinerers erbij. Prima gedaan. Yes, gefeliciteerd, boys. Ja, zo kan het vaccinatietempo nog verder omhoog. Verslaggever Martijn Bink was dat. Tot zover Nieuws in Co. Straks Dit is de Dag met Thijs. Ja, Lara, wij kijken zo vooruit naar morgen. Want dan buigt het kabinet zich over verdere versoepelingen. De Kamer debatteerde daar trouwens vandaag ook over met minister Slob. Die wil dat de middelbare scholen weer helemaal open gaan. En je had het er ook over. Mm-hmm. Lang niet iedereen ziet dat zitten. We gaan erover debatteren. Dat zo bij Thijs dus op Radio 1. En de hoofdpunten van het nieuws natuurlijk. Liselotte Thomas is er al. Ik wens u een heel fijne avond. En morgen dan zijn we er gewoon weer. NPO Radio 1. Er moeten de komende jaren miljarden meer naar de jeugdzorg. Dat is de uitkomst van een arbitragezaak die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft aangespannen tegen het kabinet, zo meldt RTL Nieuws. Morgen wordt de zaak besproken in de ministerraad. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het OM eist 5 jaar cel tegen Danny M., die ook wel bekend staat als de telefoonleverancier van de onderwereld. Volgens het OM heeft hij via zijn telecombedrijf jarenlang zogeheten cryptotelefoons verkocht. Daarmee konden criminelen anoniem versleutelde e-mails versturen. Het kabinet verlengt de steunpakketten voor noodlijdende bedrijven met 3 maanden. In totaal wordt 6 miljard euro uitgetrokken om de TOZO, NOW en TVL te verlengen. Er komt ook meer tijd voor bedrijven om belastingschulden af te lossen. En demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken begint een rechtszaak tegen NRC en de Limburger. Hij wil dat ze stoppen met publicaties over een stuk grond in Limburg dat hij privé kocht. Volgens de kranten werd Knops bij de aankoop voor tienduizenden euro's bevoordeeld door de provincie. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen droog met zon en wat stapelwolken. En het wordt dan 16 tot 19 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi. Het is bijna gedaan met de spits. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Bad Oevedorp nog 5 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de vertraging neemt daar snel af, want de weg is weer vrij. A15 van Rotterdam naar Europoort bij Rotterdam-Charloes. Ook 5 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook daar nog dicht. NPO Radio 1. EO.